Частка пятая. Ляшкевіч з хваляваннем і нават невядомым страхам агледзеў новы 9-павярховы гмах, які паўколам адгарадзіў двор ад вуліцы і быў падобны да велізарнай птушкі, што сваімі крыламі захінула птушанят ад сцюдзёнага ветру. Нейкая няўтульнасць адчувалася ў незнаёмым, неабжытым двары. І здавалася, што будоўля яшчэ не скончана, а толькі прыпынена на нейкі час. На трэцім паверсе, прама над пад'ездам, высунуўшы пысу ў шчыліну, на балконе жалобна віскатаў невялікі калматы пудзель, быццам скардзіўся некаму на гаспадара, які яго, кватэрнага пістуна, зачыніў на холадзе. Ляшкевіч намацаў у кішэні ключ, некалі пры спатканні пакінуты Алесяй, і рашуча ўвайшоў у пад'езд. Ля дзвярэй сваёй кватэры спыніўся. Перавёў дыханне і ўжо хацеў адамкнуць замок, але перадумаў, вырашыў спярша пазваніць. Раптам сын дзесьці паблізу і спалохаецца, убачыўшы незнаёмага. Ляшкевіч дрыготкай ад хвалявання рукой націснуў на чырвоную кнопку і адразу за дзвярыма зайшоўся пералівісты званок. Да дзвярэй ніхто не падыходзіў. Націснуўшы кнопку яшчэ некалькі разоў запар, Ляшкевіч адамкнуў дзверы і пераступіў парог новай кватэры, дзе цяпер было ягонае жытло. Не распранаючыся, пахадзіў, шукаючы што-небудзь са старой мэблі, але нічога знаёмага на вочы не трапілася. Усё было новае, падкрэслена прыгожае, толькі Ляшкевіч не адчуў той шчымлівай утульнасці, якая грэла душу ў старой кватэры. «Мэбля вельмі шыкоўная, дарагая», — думаў Ляшкевіч, разглядаючы секцыю. «Адкуль у Алесі такія грошы? Можа, пастаралася для дачкі і ўнука спрытная цешча?» «Вось я і дома», — уголас прамовіў Ляшкевіч і здрыгануўся, бо на душы не было жаданага спакою, наадварот, затрымцела недзе ў сярэдзіне нядобрае прадчуванне. Ён заснуў даў па пакоях, сілячыся зразумець, адкуль гэтая трывога, і раптам уцяміў. У кватэры нічога не нагадвала пра сына. Не было відаць цацак, не было таго бязладдзя, што заўсёды там, дзе ёсць малыя. Мусіць, Алеся адвезла сына да бацькоў, як тут гадаваць дзіця і працаваць без дапамогі. А там чыстае паветра, малако і дагляд лепшы, чым у яслях, усё ж родныя людзі. Гэтыя думкі суцешылі, але для сябе Ляшкевіч вырашыў, што калі сын у цешчы, то адразу паедзе і прывязе Андрэйку дадому. Ім трэба жыць разам. Роздум парушыў шум у калідоры. Ляшкевіч пачуў, як шчокнуў замок, запалілі святло. Ён кінуўся да дзвярэй, але не паспеў зрабіць і двух крокаў, як перад ім з'явілася Алеся. «Ты?» – спалохана ўсклікнула жонка, і з яе рук на падлогу вываліўся цэлафанавы пакет. Задзінькала шкло. «Я?» Радасць у гэты момант перапоўніла Ляшкевіча. Ён кінуўся да жонкі і моцна прытуліў да грудзей. «Чаму не папярэдзіў? Я б падрыхтавалася б», – спрабуючы вызваліцца з абдымкаў, прашаптала Алеся. «Лішні клопат», – цалуючы жонку, выдыхнуў Ляшкевіч і адчуў, як яе цела здрыганулася, напружылася. «Не трэба, Ваня, пусці», – узмалілася Алеся. «Ты ж, мабыць, галутны». Недзе ў сярэдзіне, пад сэрцам, у Ляшкевіча вырухнулася крыўда. Гэтулькі часу не бачыліся, а яна не прымае ягонай пяшчоты, нечым заклапочана. А мо гэта толькі здалося? Мо яна саромеецца? Усё ж не дзень і не два праляцелі. Ён адступіў ад жонкі і, не выпускаючы з абдымкаў, занепакоена паглядзеў у вочы. «А дзе ж наш сынок?» Алеся рашуча адпіхнула ад сябе Ляшкевіча і, не адказваючы, пайшла на кухню. «Што маўчыш? пасунуўся следам Ляшкевіч. Андрэйка дзе, у вёсцы? Так, у бацькоў. Стрымана, унікаючы мужавых позіркаў, адказала Алеся і адразу замітусілася, ухапіла нож і пачала абіраць бульбу. Ляшкевіч быў надта ўзбуджаны, каб заўважыць, што нешта не тое творыцца з жонкай. Відавочна, яна была ўхвалявана, але не адчувалася радасці, той глыбокай пяшчоты, якая перапаўняла ягоную душу. Ён абняў Алесю за плечы і, цалуючы ў шыю, прашаптаў: «На вёсцы, канешне, лепей, толькі нам цяпер трэба жыць разам». Алесіна цела неяк раптам абмякла, яна пахіснулася, і Ляшкевіч успрыняў гэта па-свойму. Ён мацней прытуліў жонку да сябе, мяккія пахучыя валасы прыемна казыталі твар, шыю, напаўнялі ўсяго пяшчотай, млява радасна заныла сэрца. «Не трэба, Іван», — узмалілася Алеся. «Любая, я чакаў гэтай хвіліны, здаецца, ўсё жыццё». Цалуючы жонку ў вусны, выдыхнул Ляшкевіч і нечакана для яе выхапіў з рук нож на палову абабраную бульбіну, кінуў у вядро. Потым надзвычай лёгка падхапіў мажную Алесю на рукі і, не зважаючы на мальбу адпусціць, панёс у спальню. Ён, спяшаючыся, дрыготкімі ад узбуджанасці пальцамі, расшпільваў гузікі на кофце і ўвесь час цалаваў Алесю, не даючы нічога сказаць. Усё перажытае, усё кепскае, што было раней, адкацілася прэч. Толькі парыў, выбух устрывожаных пачуццяў прыемна пёк сэрца. Добрая цеплыня шырылася, пакуль не ахапіла яго. На нейкі момант здалося, што ён правальваецца ў іншы, фантастычны казачны свет. Апрытомнеў Ляшкевіч ад моцнага штуршка ў грудзі, ад якога аж зваліўся з канапы. І тут яго бы токам апякло. У Алесі хтосьці ёсць. Ад гэтай думкі аж пацямнела ўваччу. Нядобрае прачуванне сцяло горла. Ён з цяжкасцю стрымаў сябе, не даў выйсця хвіліннаму гневу. Ляшкевіч стаў на ногі і, няспешна зашпільваючы кашулю, апалым дрготкім голасам прагаварыў: «Цяпер бачу тваю радасць. Мо ўсё ж растлумачыш, у чым я вінаваты». Алеся паспешліва падышла да стала, нервова тузанула шуфлядку і дастала пачак цыгарэт. «Ты курыш?» – аслупянеў Ляшкевіч. Яна моўчкі, быццам пыталіся не ў яе, прыкурыла цыгарэту ад зграбнай газнічкі, зрабіла некалькі зацяжак і, не зважаючы на расшпіленую кофту, крутанулася да Ляшкевіча. Ён аж здрыгануўся ад нечаканасці. Перад ім была зусім невядомая жанчына. Чужы суровы твар, напружаныя, сунутыя да пераноссе бровы, халодны бляск бязлітасных вачэй нічым не нагадвалі жонку. «Я хацела табе адразу сказаць, а ты ліпнеш, мо пасля і не зірнеш на мяне». «У цябе хтосьці ёсць?» — стрымліваючы нервовую узбуджанасць, перапыніў Алесю Ляшкевіч. «Не самае важнае, ёсць у мяне чалавек ці няма», — халодна сіканула ў адказ Алеся. «Што ж тады?» «Скажу шчыра, віляць не буду. Нашае жаніхоства недарэчнасць і, болей таго, памылка. І не перапыняй, калі хочаш ведаць. Гэта мая маці паклала нас у ложак. Усё хваліла, памяркоўны, лагодны, жыць буду ў горадзе. Іван, вер мне», — ледзь не крыкнула расчырванелая Алеся, і было відаць, як напружылася яе цела, — «што не толькі кватэра мне была патрэбна, не толькі сталічная прапіска. Я думала, я хацела цябе пакахаць. І не магу». Ляшкевічу зрабілася млосна. Смяротная туга горычу аддавалася ў кожным стуку сэрца. З'явілася пачуццё спустошанасці, ад якога хацелася крычаць, ды так, каб затрэсліся сцены гэтага новага дома. «А пісьмы? Няўжо ў іх няпраўда, лухта?» — збялелымі вуснамі прашаптаў ён. Алеся нічога не адказала, толькі ўздыхнула, цяжка, роспачна. І зноў у кватэры ўсталявалася нядобрая, нават варожая цішыня. Толькі мерна цікаў гадзіннік, ды чутна было, як бы разгаталі дзверы ліфта. Першая загаварыла Алеся. «Цяпер ты ведаеш усё, і давай зробім, як культурныя людзі. Аднясём заяву на скасаванне шлюбу і размяняем кватэру на дзве аднапакаёўкі. І табе будзе добра, і мне. Мэбля новая, не параўнаць з той, што была. Бацькі купілі. Але палову аддам. Падзелімся па-чэснаму». «Па-чэснаму, кажаш? А як будзем сына дзяліць? Калі па-чэснаму, дык папалам?» Жанчына нервова скрывілася. «Ты што, і сапраўды такі наіўны, нічога не разумееш? Няўжо я, пераспаўшы некалькі разоў з чалавекам, якога заўваж пасадзілі ў турму, магла б нарадзіць ад яго дзіця? Каб хоць жонкай была, а то кватаранткай. Ты і праўда дурны, калі паверыў у складзеную байку. Я напісала табе пра дзіця, каб менш вагаўся, не адмовіўся ад шлюбу». «Не веру», – абхапіў галаву рукамі Ляшкевіч. «Ніводнаму слову не веру», – закрычаў ён. «У мяне ж сына ў фотаздымак». «Ды на той фотакарце я з братавым сынам, якога і сапраўды завуць Андрэем». Ляшкевіч абамлеў, усярэдзіне штосьці абарвалася, і ён зразумеў, што да гэтага часу стрымлівала гнеў. «Сын! Гэта было адзінае, што дазваляла Алесі гаварыць, што захоча. Ён загадзя дараваў ёй нават нявернасць». Моўчкі, паўзіраўшыся ў жаночы твар, сіліўся разгадаць, мо ўсё ж жартуе, гаворачы пра сына, наўмысна блытае яго. Мабыць, ёсць чалавек, які ўзяў яе з дзіцём, і яна не хоча, каб Андрэй ведаў сапраўднага бацьку. «Алеся, скажы, што гэта лухта, няпраўда», — прастагнаў Ляшкевіч. Алеся зларадна усміхнулася, нахілілася над шуфлядай стала, зашамацела паперкамі. Праз якую хвіліну расправілася і кінула на стол некалькі фотаздымкаў. «Вось табе доказы». Ляшкевіч наблізіўся, узяў у рукі фотакарткі. На іх быў мужчына, тварам падобны да Алесі, пэўна, брат, і ягоны Андрэйка. «Ну і што з таго?» – узняў ён вочы на жонку. «Ты прачытай на адвароце». Ляшкевіч паволі неяк нехаця перавярнуў фотаздымак. «Любай сястрыцы ад брата і пляменніка Андрэйкі». Рука задрыжэла, Ляшкевіч, не памятаючы сябе, пачаў набліжацца да Алесі. «Ты, ты!» – задыхаючыся, быццам хтосьці моцна пераціснуў горла, прастагнаў ён. «Сволач!» Алесін твар пабіла ружовымі плямамі. У вачах праступіў страх. Яна зразумела, што Ляшкевіч гатовы на ўсё. «Іван, хочаш грошы? 1000? 2? 3? Пушліва прагаварыла яна і азірнулася на дзверы. «А за што?» — працадзіў скрозь зубы Ляшкевіч. «За кватэру. Ну а за пісьмы?» «А колькі ты адваліш за сына, якога не нарадзіла?» Алеся закусіла вусны, але адказваць не было чаго. Яна, здавалася, думала пра адно – толькі б вырвацца. А там людзі, яны дапамогуць. «Хто ён такі?» «Зэк. Веры яму не будзе, што б потым не гаварыў. А яна ведае, што сказаць, каб зноўку пячы за краты. Наўмысна шукала кансультантаў, навучылі, як трэба дзейнічаць. Толькі б вырвацца, хоць бы ў калідор. Вось дурніца думала, што быў цям-цялямця, ім і застаўся. Меркавала кінецца ў ногі, будзе маліць, каб засталася. А ён на табе, лезе з кулакамі, пагражае. Сама вінаватая, паспяшалася, магла б прыняць ласкаві, мо ўсё б па-іншаму атрымалася. А то нешта сябе вырашыла паказаць». Некалькі хвілін яны моўчкі хадзілі адно за адным вакол стала. Зрэшты Алеся не вытрымала моцна, адкуль і сіла ўзялася, штурханула на Ляшкевіча стол і кінулася да дзвярэй. Ён не чакаў ад таўставатай жанчыны гэткага спрыту і на якое імгненне спазніўся, прамарудзіў. Яна выбегла са спальні і схавалася ў ваннай. Ляшкевіч тузануў дзверы, але яны былі зашчэплены з сярэдзіны. Знешне не было відаць іванавага гневу, але на самай справе ў сярэдзіне ўсё віравала, бурліла, нянавісць перапаўняла душу, жаданне помсты рвалася з грудзей. Ляшкевіч нічога не хацеў разумець, акрамя таго, што павінен разлічыцца за здзек, за бясонныя ночы, за мары, за сына, якога ніколі не існавала, якога ён гэтак моцна любіў. У сваёй бездапаможнасці ён з усяе моцы рвануў на сябе дзверы, за якімі знаходзіўся ягоны боль, каханне, прыйсці, надзея на простае чалавечае шчасце. Там схавалася жанчына, якая па-свойму распарадзілася лёсам і нават не задумалася пра тое, што ён чалавек, што яму таксама баліць. Так, яна ўсё разлічыла, акрамя аднаго. Ручка адарвалася, але і дзверы крыху прычыніліся. Цяпер іх можна было адчыніць, калі нешта вострае прасунуць у шчыліну. Ляшкевіч хуценька шмыгнуў на кухню, тузануў у стале адну шуфлядку, другую, ажно ўсё пасыпалася на падлогу. Нажа не было. Позірк затрымаўся на бульбе, якую абірала Алеся. Схапіўшы сцізорык, ён кінуўся да ваннай, але зноў спазніўся. Дзверы на розхрыст адчыненыя, і нікога там не было. Толькі да слыху данеслася бразгатанне ліфта. «Ну, пачакай!» – вылаяўся Ляшкевіч і хуценька сунуў ногі ў дзіравыя кірзачы. На вуліцы ён толькі і паспеў убачыць са спіны жанчыну, падобную да Алесі, якая слізганула ў маршрутны аўтобус, што адразу пыхнуў клубам чорнага дыму, крануўся і, набіраючы хуткасць, знік на скрыжаванне. Напоследок, бы здзекуючыся, мільгануўшы чырвонымі агеньчыкамі. Ляшкевіч кінуўся ўслед за аўтобусам. Ён разумеў, што робіць нешта не тое, але спыніць сябе не мог, бег, наколькі хапала моцы, а потым перайшоў на хаду. Каб зараз хто спытаў, куды ён ідзе, што хоча зрабіць, ці змог бы адказаць. Ён проста ішоў, шукаючы ўначы нейкага паратунку. Ні пранізлівы вецер, ні слота, ні холад не былі перашкодай. Усё саступіла месца хваравітай узбуджанасці, бездапаможнасці. Знікла вера ў чалавечую дабрыню, спагадлівасць. Адзін. Зусім адзін. Увесь час шапталі сінелы ад холаду губы. Колькі прайшло часу, пакуль блукаў па вуліцах, Ляшкевіч не ведаў. Свядомасць вярнулася, калі апынуўся на могілках, дзе пахавана маці. Быццам у сне пералазіў праз высокую агароджу і нават не шукаў месца пахавання. Ногі самі прынеслі. Поўня, на якую хвіліну выслізнула з-за чорнай дажджавой хмары, і асвяціла фотаздымак на шэрым помніку. І толькі цяпер Ляшкевіч канчаткова зразумеў, дзе знаходзіцца. Што адбылося за адны суткі вольнага жыцця? Ён дрыготкай рукой правёў па халодным камені, страсянуў дажджынкі з фотаздымка і раптам адчуў, як да сэрца падкаціў жаллівы халадок. У вочы глядзела маці. Не, ён не бачыў яе вачэй, сэрцам адчуваў родны позірк, а да слыху раптам данёсся матчын голас. «Супакойся, сынок, тваё шчасце не прыйшло, яно ў дарозе. Чакай». Горыч і жаль бэбцугамі сціснулі душу, якая прагла спачування літасці. Шукала абароны на гэтым невялічкім пагорачку зямлі, які нагадваў усім людзям пра іх далейшы лёс. Ляшкевічу і сапраўды здалося, што ён чуе маці, і яму вельмі захацелася, каб яна, як калісьці ў дзяцінстве, абняла, прыгалубіла, абараніла.